500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 kwietnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rocznica katastrofy smoleńskiej. 11 lat temu dla Polaków zatrzymał się czas. Ostatnie pożegnanie legendy. Krzysztof Krawczyk spoczął w Grotnikach pod Łodzią. Papież Franciszek przesłał kondolencje brytyjskiej królowej po śmierci księcia Filipa. O budowanie jedności ponad politycznymi podziałami zaapelował na Wawelu w dniu 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezydent Andrzej Duda. Wcześniej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów oddał hołd przy sarkofagu pary prezydenckiej. Uroczystości obserwował Paweł Pawlica. W krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów, w której spoczywa para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, prezydent Andrzej Duda złożył wieniec biało-czerwonych róż. Wcześniej w wawelskiej kaplicy odprawiona została msza święta. Prezydent pojawił się na Wawelu w godzinę katastrofy pod Smoleńskiem. Podkreślał, że podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku jest ważne w trakcie pandemii. Dodawał, że delegacja do Smoleńska reprezentowała jedność narodu. Ta ich wspólna wtedy obecność w tym rządowym samolocie, w którym zginęli, jest do dzisiaj wielkim świadectwem naszej wspólnoty. Ze względu na stan epidemii prezydentowi towarzyszyło zaledwie kilka osób. Wśród nich byli między innymi prezydencki minister Wojciech Kolarski, europosłanka i była premier Beata Szydło oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Główne uroczystości odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie wieńce przed pomnikiem ofiar katastrofy złożyli m.in. premier, a także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Odczytano także nazwiska wszystkich pasażerów, którzy lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Przywołajmy tych, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska. Ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Dzisiejsze obchody zakończy msza święta o godzinie 19 w warszawskiej archikatedrze. A z okazji rocznicy Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę programową. Na stronie polskieradio24.pl jest także specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy. Był nazywany polskim Elvisem Presleyem, który łączył pokolenia. Krzysztof Krawczyk wyruszył dziś w ostatnią drogę. Bliscy artyści, przyjaciele i fani pożegnali go w łódzkiej archikatedrze. O wieloletniej współpracy i wyjątkowej relacji opowiadali koledzy artysty z zespołu Truba Duży, Marian Lichtman i Sławomir Kowalewski. Było takie założenie i taki pomysł, żeby w Łodzi powstała taka właśnie grupa na wzór chłopców z Liverpoolu. To będą chłopcy z Manchesteru polskiego, naszego miasta Łodzi. Bo tutaj się urodziliśmy, tutaj kończyliśmy szkoły, matura. Któregoś dnia mówi Marian, mamy innych ojców, mamy inne mamy, ale jak ze sobą zostać rodziną? A ja mówię, jak rodziną? Mówi, słuchaj, czytałem, że Indianie robią sobie braterstwo krwi. Krzysztof Krawczyk spoczął niedaleko swojego domu na cmentarzu w Grotnikach. W specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje przegląd nagrań artysty z różnych okresów jego twórczości. Można ich posłuchać na platformie mojepolskieradio.pl. Jeszcze dziś brytyjski dwór może ogłosić datę pogrzebu księcia Filipa. Na razie wiadomo, że skromna uroczystość odbędzie się w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Do Londynu napływają kolejne kondolencje z całego świata. Do tego grona dołączył papież Franciszek, który przesłał telegram do królowej Elżbiety II. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W depeszy kondolencyjnej napisano, że wspominając przywiązanie księcia Filipa do małżeństwa i rodziny, jego wybitne zasługi w służbie publicznej, zaangażowanie w edukację i rozwój przyszłych pokoleń, Ojciec Święty powierza go miłosiernej miłości Chrystusa. Papież zapewnił królową i wszystkich opłakujących księcia o swoich modlitwach o Boże błogosławieństwo i pociechę. Wczoraj telegram kondolencyjny do Elżbiety II wysłał prezydent Włoch Sergio Mattarella. Podkreślił, że zawsze podczas swoich wizyt we Włoszech książę okazywał przyjaźń narodowi włoskiemu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

Dwukrotnie wystąpił w filmach Andrzeja Wajdy, to Polowanie na muchy czy Krajobraz po bitwie. U Grzegorza Królikiewicza, wspomnę film Tańczący Jastrząb. Były seriale telewizyjne, choćby tak mile wspominane jak Dom, czy filmy historyczne Hubal i Jarosław Dąbrowski. Ta rola, z której, jak sądzę, na zawsze zapamiętamy Zygmunta Malonowicza, to co ciekawe właściwie jego pierwsza debiut. Jeszcze przed ukończeniem Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Wtedy właśnie aktor otrzymał propozycję od Romana Polańskiego i pojawił się w tym pierwszym polskim filmie nominowanym do Oscara. Oczywiście myślę o Nożu w wodzie w towarzystwie Jolanty Umeckiej i Leona Niemczyka. Wspomnijmy, Nóż w wodzie to za sprawą muzyki Krzysztofa Komedy. Trio Krzysztofa Komedy, tutaj w wersji koncertowej, ale ten rozsławiony na całym świecie motyw muzyczny dzięki filmowi Romana Polańskiego Nóż w wodzie, to przypominam pierwszy polski film nominowany do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej z tą niezapomnianą debiutancką rolą Zygmunta Malanowicza. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witam Jakuba Królikowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To dyrektor festiwalu Pięć Smaków. Zaraz porozmawiamy o tych aktualnościach, właściwie takiej dobrej wiadomości z tego tygodnia, ale pomyślałem sobie, że w ciągu tych trudnych wielu ostatnich miesięcy festiwal Pięć Smaków w zasadzie nie pozwala o sobie zapomnieć i bardzo dobrze, no bo myślę, że zaczynało się kiedyś skromnie, ale ostatnie lata i nawet ten ostatni szczególny rok udowodnił, że popularność kina azjatyckiego w Polsce jest naprawdę wielka, co chyba możesz tylko potwierdzić. No tak, mogę to potwierdzić i też mogę powiedzieć, że ten rok dla nas, dla festiwalu wcale nie był trudny. Tak naprawdę... O proszę, wreszcie ktoś mówi coś bardzo optymistycznego. Tak, to znaczy wydaje mi się, że dużo, jeśli chodzi o takie rozmowy dotyczące kultury i funkcjonowania kultury w tym ubiegłym roku w czasie pandemii, dużo niestety jest w Polsce takiego naszego biadolenia, narzekania. Oczywiście wiele inicjatyw miało duże kłopoty i są takie działania, które wymagają takiej obecności stacjonarnej i trudno jest im się przenieść do internetu i odnaleźć w pandemii. My to wyzwanie podjęliśmy i z powodzeniem, taki... z sukcesem, prawda? No tak, z sukcesem, ale to też był dla nas taki ostateczny powód i ostateczna motywacja, żeby wreszcie zająć się tematem, jakim jest funkcjonowanie w internecie. Myśleliśmy o tym od wielu lat i pandemia po prostu przyspieszyła ten proces. Nie było wyjścia, po prostu trzeba było się tym zająć i dla nas największą zaletą czy możliwością, którą dał nam ten rok, no to jest właśnie możliwość dotarcia do widzów całej Polski. A no właśnie, i to jest bez wątpienia największy walor tej sytuacji, o jakiej mówimy, tego funkcjonowania wirtualnego. No to też powiedzmy, że od niedawna, bo od czwartku, tych możliwości obcowania z filmami z Azji i z festiwalem Pięć Smaków mamy znacznie więcej, a właściwie to już jest możliwość trwała, bo uruchomiliście właśnie platformę całoroczną, tak? Tak, uruchomiliśmy platformę Pięć Smaków w domu w odpowiedzi na głosy tych widzów, którzy wzięli udział w naszym festiwalu w 2020 roku po raz pierwszy i nie mieli nigdy wcześniej szansy zobaczenia tych filmów, które wywołały wśród naszej publiczności duży aplauz, zostały bardzo dobrze przyjęte, były komentowane na przykład w czasie festiwalu, gdzieś tam przypominane w mediach społecznościowych. Uświadomiliśmy sobie, jaka to jest skala, tak, że na festiwalu film, który pokazujemy w konkursie, na przykład ogląda 600 osób, na przykład tak, na dwóch czy trzech pokazach. Natomiast w internecie te liczby obejrzeń są wielokrotnie większe. To są zupełnie inne liczby i to dotarcie do widzów jest po prostu ogromne. Dlatego też podczas ostatniej edycji festiwalu ta frekwencja i liczba nowych widzów była prawie trzykrotnie wyższa niż festiwalu, który odbywał się w 2019 roku i też miał rekordową frekwencję stacjonarnie. Aha, no to czegoś jednak dowodzi. No to porozmawiajmy w takim razie o aktualnym programie, o tym, co znajdziemy na platformie Pięć Smaków. Zaczynacie od cyklu dużego chyba, Koreanki, czyli to takie różne spojrzenia na kobiety z Azji? Tak, Koreanki to cykl o koreańskich kobietach po prostu. 6 filmów, 6 wyjątkowych bohaterek. Użyłeś takiego słowa duży przegląd. Bardzo podkreślamy to, kiedy mówimy o naszej platformie, że nam nie do końca chodzi o to, żeby budować jakiś duży katalog i oferować jakąś bardzo dużą ofertę. Czyli użyłem złego określenia? Nie, to nie jest złe określenie. Duży bo... też w sensie, że i kino bardzo interesujące, naprawdę w niektórych wypadkach, poza też zresztą szczególnymi ciekawostkami, po prostu właściwie zrealizowane w mistrzowski sposób. Tak, to są duże filmy, ale ja trochę wykorzystując to, że użyłeś tego słowa duży, chciałbym opowiedzieć właśnie o czymś innym związanym, ważnym, związanym z naszą platformą, czyli właśnie o tym, że nie idziemy w ilość, nie idziemy w budowanie dużego i obszernego katalogu filmów, ale idziemy raczej w kierunku prezentowania widzom takich spójnych cykli, spójnego programu, który składa się z kilku lub czasami może w przyszłości kilkunastu filmów, w którym w kompleksowy, możliwie szeroki i staranny sposób chcemy opowiedzieć o jakimś zjawisku czy przedstawić jakiegoś twórcę. Chcemy być kimś w rodzaju przewodnika po prostu po tym zjawisku dla widzów, którzy najczęściej widzów z Polski, którzy no, nie zawsze znają te trudne nazwiska azjatyckie, nie jest łatwo poruszać się wśród tych azjatyckich filmów, które nie są dystrybuowane w Polsce, po prostu nie są znane i wydaje nam się, że takie przypadkowe połączenie i umieszczenie w jednym katalogu, w jednym zbiorze różnych filmów bez jakiegoś wspólnego tematu, bez jakiegoś opracowania, wprowadzenia, po prostu jest bardzo trudne do przyswojenia przez widzów, bardzo trudno jest się w takiej przestrzeni poruszać. Punktem wyjścia do Koreanek jest tak naprawdę film Maggie, który w ubiegłym roku wprowadziliśmy do kin w czasie, kiedy kina funkcjonowały w reżimie sanitarnym. No oczywiście te możliwości, jakie były w kinach w ubiegłym roku, sprawiły, że film nie dotarł do takiej publiczności, na jaką zasługuje. No a teraz dzięki internetowi wydaje nam się, że będzie to możliwe, bo to film zupełnie wyjątkowy, piękny, ciepły, bardzo kolorowy, na co zwracają uwagę często nasi widzowie. Jest to czarna komedia, która zaczyna się bardzo zabawnie, ale powiem tylko, że stopniowo staje się coraz bardziej ciemniejsza i porusza coraz trudniejsze tematy w historii, której doświadczają główni bohaterowie tego filmu, między innymi związane z przemocą w związku. No i śmiech wtedy troszeczkę zastyga na śmiech wtedy na zastyga, ale właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo znam słuchacze twojej audycji, no i widzowie w Polsce bardzo chętnie oglądali w ubiegłych latach, w zasadzie, bo ten film już bardzo długo funkcjonuje w kinach, Parasite, czyli oscarowy przebój koreański. No to wiadomo, tak. Który był właśnie ceniony bardzo za to, że w oryginalny sposób opowiada o, no, bardzo trudnym temacie, jakim są podziały klasowe w społeczeństwie koreańskim, w niezwykle oryginalny sposób, w taki sposób, że jeszcze nikt tego nie wymyślił, żeby opowiadać historię społeczną, taką, no można powiedzieć, bardzo hermetyczną, w tak oryginalny i porywający sposób, używając do tego techniki, no, jakiegoś kina akcji, tak, i właściwie horroru. Bardzo dowcipny cały czas. No i właśnie, z drugiej strony bardzo dowcipny. No i tutaj jest trochę podobnie. Znaczy, ja jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem, jak koreańscy twórcy potrafią takie nieopowiadalne tematy, takie trudne do zwerbalizowania, trudne do uchwycenia, moim zdaniem, techniką filmową, przedstawić właśnie w taki przyjazny sposób, który się czyta, uniwersalny sposób na całym świecie. No i właśnie mamy kolejną okazję, by się o tym przekonać. To wszystko oczywiście na platformie 5 smaków, ewentualnie ukośnik w domu. Gościem Trójkowa Filmowo jest dzisiaj Jakub Królikowski, szef festiwalu, i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी बारे नीले आसमान के तले है। जय हो, शुभ नाम जय हो, गाँव में दिल जय हो, हमें दिल जय हो, के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। ਆਜਾ ਆਜਾ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਨੇ ਕੇ ਤਲੇ ਆਜਾ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਂ ਕੇ ਤਲੇ ਜਾਏ ਹੋ ਸ਼ਬੇ ਗਾਂ ਜਾਏ ਹੋ ਗਾਮੇ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਹਾਲੇ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ Myślę, że ta piosenka znakomicie przypomniała nam film Slumdog, milioner z ulicy. No i bardzo dobrze, bo już wracamy do rozmowy o kinie z Azji. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dziś z nami Jakub Królikowski, dyrektor festiwalu Pięć Smaków. Mówiliśmy o uruchomionej właśnie w tym tygodniu całorocznej platformie filmowej. Na początek cykl Koreanki. A co dalej? Jakie macie plany na najbliższą, czy nawet już może nieco dalszą przyszłość? Mamy plany bardzo ambitne. W zasadzie zaplanowaliśmy już wstępnie nawet 2022 rok. Na razie te plany, które zdradzamy, to są dwa kolejne cykle po Koreankach. Koreanki potrwają do 19 maja, a od 20 maja do 7 lipca na naszej platformie Pięć Smaków Domu zaprezentujemy przegląd filmów Siona Sono. To jest japoński reżyser, bardzo dobrze znany widzom Pięciu Smaków. No to jest reżyser szalony, punkowy, z niezwykłą energią, również z niezwykle oryginalnym stylem, który też opowiada często bardzo o trudnych społecznie sprawach, nawiązuje do filmu Megi, o którym opowiadałem w poprzednim wejściu, trudnych społecznie sprawach w oryginalny sposób. Realizował i komedie szalone, które po prostu mają na celu wprowadzić widza w dobry nastrój i oferują mu dobrą zabawę, ale też na przykład trudne, takie powolne kino kontemplacyjne, które opowiada, czy nawiązuje, czy jakoś próbuje podejmować temat mierzenia się społeczeństwa koreańskiego z awarią elektrowni w Fukushimie i całą katastrofą, która potem miała miejsce. Tu używa znowu na przykład techniki filmu science fiction. To film Szepcząca Gwiazda, który znajdzie się w tym przeglądzie. To jest absolutnie dla osób, które chcą poznawać kino azjatyckie, uczyć się o kinie azjatyckim, śledzić jakieś trendy, które tam się rozwijają i twórców ważnych, którzy aktualnie we współczesnym świecie są nazwiskami wyznaczającymi trendy, no to właśnie Sion Sono jest takim reżyserem, którego po prostu trzeba poznać. To cykl poświęcony konkretnemu twórcy, a jak będzie z kolejnymi planowanymi? Na wakacje przygotowaliśmy cykl Azjatyckie Kino Drogi. To będzie taki letni cykl, w którym znowu przypomnimy przede wszystkim filmy prezentowane w przeszłości na festiwalu filmowym Pięć Smaków. Teraz możemy je zaprezentować w internecie. Tu znowu będą w większości, mogę powiedzieć, arcydzieła. Nie boję się użyć tego słowa, bo to są naprawdę wybitne filmy. Poza tym, że to są bardzo wartościowe dzieła sztuki, to pozwolą one po prostu widzom w okolicznościach, w których żyjemy, przynajmniej w tej formie takiej wirtualnej, przenieść się ze swoją wyobraźnią do tej pięknej, słonecznej części świata, jaką jest Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia. A no właśnie, o to też chciałem cię zapytać, bo mówimy o tych cyklach filmowych, konkretnych, natomiast czy na uruchomionej właśnie platformie całorocznej Pięć Smaków jest też jakiś taki kanon, filmy dostępne cały czas? Tak, równolegle z cyklami będziemy rozwijać stały repertuar, czyli taką stałą naszą ofertę, która będzie dostępna niezależnie od tego, jaki cykl na platformie prezentujemy. Tutaj w tej chwili znalazły się filmy dystrybuowane przez Pięć Smaków w ubiegłych latach w kinach, ale to są znowu bardzo ciekawe, wyjątkowe rzeczy. My, kiedy decydujemy się na wprowadzenie jakiegoś filmu do kina, to po prostu jesteśmy pewni, że ten film jest tego wart i to jest film, który dostał nagrodę na przykład na festiwalu albo został przez nas wyjątkowo doceniony i uznaliśmy, że jego potencjał jest taki, że warto go utrwalać w postaci szerokiej dystrybucji w Polsce. No i te filmy teraz mają szansę na trochę nowe życie, bo dzięki temu, że mamy swoją platformę, swój serwis, to możemy je wprowadzić w taki sposób, na jaki zasługują. To znaczy wszystkim filmom w naszym serwisie towarzyszą prelekcje. Przed każdym filmem możemy odsłuchać, zobaczyć właściwie zapowiedź przygotowaną przez krytyka filmowego. Tak samo jest z filmami w tym repertuarze. Po wielu filmach, właściwie większości filmów, możemy odsłuchać też wywiadu z twórcami. No i dzięki temu odebrać go tak, jak być może chciałby tego twórca, kiedy się właśnie tak przypadkowo wybierze jakiś film z obszernego katalogu. Oczywiście ta wiedza filmoznawcza jest również bardzo ważna, konteksty kulturowe. Dokładnie. Także to przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać tego całego bogactwa filmowego z Azji. Zapraszam do naszego serwisu VOD pod adresem 5smaków.pl/w domu. No to nie pozostaje mi jeszcze nic innego, jak zapytać, czy mimo tego, że mamy już całoroczną platformę filmową, Pięć Smaków, to szykujecie jednak na jesień stacjonarny festiwal. Fajne filmy już zarezerwowane. Oczywiście liczymy na to, że festiwal będziemy mogli zorganizować w kinach, ale jesteśmy też przygotowani na wersję internetową i już to ogłosiliśmy, że przygotowujemy w tym roku festiwal w wersji hybrydowej, to znaczy odbędzie się on i w kinach w Warszawie i w internecie. No i to jest... Od 17 do 28 listopada. I to jest właśnie konsekwencja czasów, w jakich żyjemy, że jeśli nawet już nic nie będzie stało na przeszkodzie, by można było znowu oglądać filmy w kinach, to jednak ta oferta wirtualna pozostanie uzupełnieniem, tak? Tak, myślę, że tak już będzie, jak nie zawsze, to tak zamierzamy pracować teraz trwale. Najbliższe lata na pewno festiwal będzie odbywał się hybrydowo. To oczywiście stwarza dużo większe możliwości odbioru filmów dla wszystkich potencjalnych widzów. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do platformy Pięć Smaków w domu. A zapraszał nas szef festiwalu filmów azjatyckich Pięć Smaków, Jakub Królikowski. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję. Jeszcze jeden dziś muzyczny akcent z Azji, powracający i na pewno pamiętany motyw z filmu Wong Kar-wai'a Spragnieni Miłości. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I do 17:00 dzisiaj już tylko będziemy rozmawiać o polskim kinie. Jest ku temu powód, bo wprawdzie wszelkie podsumowania ubiegłego roku, czyli wszelkiego rodzaju nagrody filmowe, te narodowe, zostały opóźnione. Czekamy na rozstrzygnięcia oscarowe, ale też rozpoczęło się wreszcie głosowanie na polskie nagrody filmowe, czyli Orły 2021. Wyniki tego głosowania, czyli nominacje, poznamy 22 kwietnia. A sama ceremonia Orłów odbędzie się albo pod koniec maja, albo na początku czerwca. Poza tym jest jeszcze wiele innych zmian, ale zacznijmy od informacji, że aż ponad 130 produkcji w tym roku znalazło się na liście filmów kandydujących do polskich nagród filmowych. Dokładnie rzecz biorąc, to 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty i 19 seriali. Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii wydłużyła ten czas kwalifikowania produkcji nawet o 2 miesiące, bo był na to czas do końca lutego. lutego i po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii Orłów do konkursu dopuszczono też te filmy, które miały dystrybucję przynajmniej przez tydzień na platformach VOD w czasie zamknięcia kin. O Orła w tej sytuacji w kategorii najlepszy film powalczy łącznie 40 produkcji, poza filmami fabularnymi 8 dokumentów. No i tak jak wspomniałem, nominowanych poznamy 22 kwietnia. Później pierwszego laureata tej nagrody specjalnej, czyli za osiągnięcia życia, to nazwisko zostanie ogłoszone uroczyście 20 maja. Finał najpóźniej na początku czerwca. No i myślę, że nie pomylę się, stwierdzając, że jednym z tegorocznych faworytów do nagród będzie film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Pamiętamy chociażby, że to laureat najważniejszej nagrody Złotych Lwów ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To jeden z tych polskich pechowych filmów, które zdążyły mieć swoją premierę w kinach, no i niestety na tych dużych ekranach zbyt długo nie miały szansy zagościć. Ale od kilku dni film możemy już oglądać w sieci, właśnie miał swoją premierę VOD. Nie będę zdradzał zbyt wiele, bo to naprawdę produkcja, z którą warto się na pewno zapoznać, ale wśród wielu ważnych tematów, które pojawiają się w tej animacji, bez wątpienia bardzo ważna jest również muzyka. Muzyka Tadeusza Nalepy, piękne teksty Bogdana Lebla, no i oczywiście piosenki grupy Breakout. Okazuje się, że nawet po wielu latach od ich nagrania wciąż robią wielkie wrażenie i nie tylko lokalnie u nas w Polsce, ale również za granicą. Może to potwierdzić producentka filmu Mariusza Wilczyńskiego, Ewa Puszczyńska. Rzeczywiście ta muzyka jest odbierana fantastycznie. Ja udzielałam wywiadu takiemu radiu w Los Angeles. I pierwsza w zasadzie, kiedy taka była rozmowa jeszcze poza anteną, pierwsze pytanie, jakie padło od osoby prowadzącej ten wywiad, to było pytanie o muzykę. Co to jest za fantastyczna muzyka i skąd i dlaczego oni tutaj tej muzyki nie znają? Ja nawet obiecałam pani, że właśnie znajdę jej i coś jej tam wyślemy. Bo rzeczywiście ta muzyka rezonuje bardzo pięknie na całym świecie. Jest jakby odkrywana kompletnie na nowo. I myślę, że też poprzez ten film ma jakieś takie drugie życie, bardzo wspaniałe w połączeniu z filmem Mariusza. Ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Animacja Zabij to i wyjedź z tego miasta, to by przytoczyć jeszcze jeden tytuł piosenki grupy Breakout. To prawdziwa rzeka dzieciństwa. Płyniemy tą rzeką, płyniemy na fali wspomnień reżysera. No i właśnie do tych wspomnień się teraz odnieśmy. Przypomnijmy, co Mariusz Wilczyński powiedział podczas konferencji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I trzeba przyznać, to bardzo szczególne wspomnienia dotyczące nie tylko samego filmu. Tadeusz był jedną z najważniejszych postaci w moim życiu. Był moim idolem, jak byłem nastolatkiem. Jak byłem nastolatkiem na moim łódzkim podwórku, w gronie moich przyjaciół słuchaliśmy Milesa Davisa, Coltrane'a, Franka Zappy, a z polskich zespół Breakout. To było po prostu coś niesamowitego. To, co robił Nalepa, do przepięknych tekstów Bogdana Lebla, to po prostu działało na moją wyobraźnię. I to były takie czasy, kiedy artyści nie mieli kontaktu z publicznością, tak? Gdzie się bardzo często żyją z tego, że można ich zalinkować, gdzieś tam, nie wiem, no po prostu. Natomiast wtedy były takie czasy, które akurat mi bardziej pasują niż dzisiejsze, kiedy artyści właśnie byli znani tylko przez swoją twórczość, ewentualnie wizerunek sceniczny. Nie widziałem nic o Nalepie, widziałem tylko, że pochodzi z Rzeszowa. No odnalazłem go w dosyć śmieszny sposób, nie wiem, czy to mamy teraz czas na to, żeby to opowiadać, ale to właśnie były znowu czasy PRL-u, że w pewnym momencie taki szczeniacki odruch, sięgnąłem po słuchawkę i zadzwoniłem do Międzymiastowej i się zapytałem, czy mogłaby mnie pani połączyć z Tadeuszem Nalepą w Rzeszowie. No ta pani była w ogóle zdziwiona i powiedziała, że nie, to ona musi połączyć mnie z Rzeszowem. No i po 3 godzinach połączyła mnie z Rzeszowem, tam takie krzaski i tam słucham Rzeszów. Ja mówię, dzień dobry, czy mogłaby mnie pani połączyć z Tadeuszem Nalepą? No, ta pani powiedziała, a to był świeższy czas, a ta pani mówi, no ale Tadeusz Nalepa to ja nie mieszka już, ale mogę pana z ojcem połączyć. I połączyła mnie z ojcem Nalepy i ja wtedy, jak mnie połączyła, to zwariowałem. No, trzeba pamiętać, że w Łodzi, w ogóle w całej Polsce chyba w tym czasie to był, no, to szkoła filmowa była oknem na świat, w tym całym jakimś takim komunistycznym naszym torfowisku. Więc ja po prostu w sekundę wymyśliłem fortel i powiedziałem, skończyłem szkołę filmową i chciałbym nakręcić film dokumentalny o Tadeuszu Nalepie. I ojciec Nalepy powiedział, dobrze, proszę pana, to ja pojadę do syna i się dowiem. Za 3 tygodnie mam być z powrotem, to panu dam odpowiedź. No ale wtedy nie miał telefonu i tak dalej. No jak on mi dał odpowiedź, no to ja pojechałem tam, no jeszcze długo opowiadać, po prostu dotarłem w to miejsce, mieszkał w Józefowie pod Warszawą. Nikogo nie było w tym domu, to był wielki las i w środku lasu stał dom. Zasnąłem gdzieś w krzakach i w pewnym momencie jak spałem, to słyszę jakąś piosenkę Breakoutów, a co to jest, nie znam. I to się okazało, że to był głos Nalepy z Mirą Kubasińską, jego żoną. Oni tam coś przy bramie majstrowali, więc ja wyskoczyłem z tego lasu. Takie, zawsze miałem 2 metry i ważyłem grubo ponad 100 kilo. Gdzieś te listki ze mnie leciały, szyszki. I oni się w ogóle przestraszyli. Nalepa oczywiście od razu zobaczył, że ja nie jestem żadnym absolwentem szkoły filmowej. Ja miałem 18 lat wtedy chyba, coś takiego. No ale mnie przyjął. No i tak, był dla mnie na tyle ważnym człowiekiem pod wieloma względami. Przede wszystkim ja pochodziłem z takiej rodziny skromnej bardzo i mimo, że moja mama zdała do szkoły filmowej nawet na pierwszym miejscu na wydział aktorski, ale nie została przyjęta, bo nie miała skończonych 18 lat, no to konsekwencje nadrabiania edukacji po wojnie, więc musiała czekać rok. Mój dziadek, który był bardzo konserwatywnym człowiekiem, uważał, że jest najgorsze miejsce dla młodej dziewczyny szkoła filmowa, bo to zepsucie i na każdym kroku niebezpieczeństwo, więc tak namotał jej w głowie, że ona ostatecznie poszła na inny wydział, poszła na chemię spożywczą i do końca życia miała takie niespełnienie. Chociaż w domu wisiała u nas taki dyplom, gdzie pierwsze miejsce moja mama zdobyła, a drugie Jadwiga Barańska w recytacji Mickiewicza. No ale czemu o tym mówię? No, nie miałem żadnych wzorców i ja u Nalepy zobaczyłem po prostu, jak można, że można być artystą, że można żyć na własnych zasadach, że można być niezależnym i że można robić sztukę i jeszcze z tej sztuki można się utrzymywać. I to było coś niebywałego. Dla mnie to było coś niesamowitego. Ja wtedy uwierzyłem w to, że mogę chyba iść w tą stronę, bo tak bym się nie odważył i pewnie, nie wiem, na pewno byłoby mi ciężej. I Nalepa zawsze mi też imponował, chociażby tym, że ja pamiętałem, że w latach, początek lat 70., kiedy to był naprawdę znaczący zespół, kiedy właśnie znaczenie Nalepy było w moim odczuciu i w moim środowisku dużo większe niż tylko muzyczne. To było kulturowe. On po prostu strojem, ubraniem, muzyką prozachodnią. No to było jak jazz, jak Stańko. I on w tym czasie miał szlaba na telewizję. Ja w momencie, kiedy pracowałem z TVP Kultura, tam tworząc oprawę, to starałem się dotrzeć na prośbę zresztą Nalepy do archiwum, żeby zdobyć jakiekolwiek nagrania z lat 70. I się okazało, że nie istnieje nawet 5 sekund nagrania zespołu Breakout i Tadeusza Nalepy. Wtedy, kiedy te największe płyty nagrywał, ponieważ telewizja go nie nagrywała. A później mi zaimponował, jak już go znałem w stanie wojennym, kiedy wszyscy jego koledzy jeździli na statek grać do Kotleta, a Nalepa powiedział, że nie będzie grał do Kotleta. Mimo, że był bardzo wtedy nieciekawej sytuacji, miał tylko właśnie dżinsy, swoją gitarę i niewielki, niewyremontowany jakiś taki dom. Także po prostu to był dla mnie taki wzór, przyjaciel. Jego muzykę miałem zawsze gdzieś tam w sobie i nawet do dzisiaj słucham. Słucham jej jako młody chłopak i po prostu to wydawało mi się takie naturalne. Też bardzo mi go brakuje, takiego przyjaciela, no. Dlatego jest w tym filmie. A muzyka jest wielka i chcę tylko powiedzieć to, że mam taką ogromną satysfakcję, że właśnie miałem wtedy blokadę, tę żelazną kurtynę i tego w ogóle nie puszczano i tak dalej. Antonia Lloyd-Jones, nasza tłumaczka, pierwsza mi zwróciła uwagę w Berlinie, bo ja powiedziałam na Antonia, no tak się zachwycasz tym nalepą, ale przecież no to biały blues pochodzi z Londynu, tak? Eric Clapton, John Mayall, Peter Green, ona mówi, ty nic nie rozumiesz. W ogóle tego nie rozumiesz, to jest polska muzyka, to słuchaj, to jest polska muzyka, to jest słowiańska muzyka. I to mam ogromną satysfakcję, kiedy na przykład New York Times się piszą dobrze muzyce nalepy, tak przy okazji naszej recenzji, czy w ogóle wielu gazetach na całym, dookoła świata, na przykład piszą tej muzyce, to ja mam radość, mam nadzieję, że Tadeusz gdzieś tam to widzi, no. Wysłuchaj mojej pieśni, panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do ciebie pieśnią wołam, panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz, daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką, wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Ciebie pieśń wznoszę, panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. do ciebie pieśnią wołam, panie. Do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Modlitwa grupy Breakout z muzyką Tadeusza Nalepy i tekstem Bogdana Alebla w bardzo szczególny sposób wykorzystana w finale filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jednym z wielu aktorów, którzy użyczyli swoich głosów postaciom z tej animacji, był Andrzej Chyra. Przypomnijmy jeszcze, jak podczas konferencji prasowej filmu wspominał współpracę z Mariuszem Wilczyńskim. Ja myślę, że nas uratowało to, że myśmy nie mieliśmy powodu ani podstaw, żeby rozpoznać rangę tego filmu. Znaczy, to nam pozwoliło chyba na pewien rodzaj szaleństwa, który czasem gaśnie w sytuacjach, kiedy mamy kogoś wielkiego, z kim pracujemy, mamy wielki temat i tak dalej. Tutaj wiedzieliśmy, że to będzie animacja. Pewno większość z nas widziała to, co Mariusz robił w mniejszej albo większej dawce i wiadomo było, że to jest interesujące, że to jest inteligentne, to jest z jakimś swoim wyraźnym znakiem firmowym. No a tutaj przyszliśmy i tak ja pamiętam trochę z tego nagrania, ale pamiętam, że jakoś niewiele Mariusz też musiał tłumaczyć, bo człowiek pozwalał sobie na taką dezynwolturę w tym. Prowokowało do jakiejś takiej próby nie wypełnienia czegoś, tylko stworzenia czegoś w całości. Może dlatego to jest tak wyraziste. A to, że ten film nabrał, znaczy ma tyle kontekstów, tyle warstw, o tylu rzeczach mówi i taki jest w tej swojej ekspresji skuteczny bardzo. Myślę, że ludzie faktycznie bardzo szybko się w nim odnajdują i nawet nie znając dokładnie tych sytuacji, bo może mają za mało lat, bardzo szybko chyba są w stanie zrozumieć sytuację, no nie mówiąc o nas, którzy patrzymy na to z, nazwijmy to, taką dwuznaczną nostalgią. I pamiętam, jak miałem później, ze dwa lata temu, czy trzy lata temu, te, Mariusz, to było, miałem takie dogrywki tam dźwiękowe, nie? Typu jakieś tam westchnięcia, coś tam, pykanie papierosa, czy nie wiem, no już po prostu jakieś takie... Tak. I zobaczyłem tę scenę na plaży i słuchaj, i tak się uśmiałem, ponieważ... Uważam, że to jest moje szczytowe osiągnięcie komediowe, no. Po prostu nigdy nie byłem z siebie tak zadowolony, wiesz, jak potem zobaczyłem u ciebie. Bo to było tak właśnie, znaczy to, co teraz tak konstatuję, nie? Że było po prostu jakąś totalną dezynwolturą, wiesz, i takim chlust, nie? I ty nie stwarzałeś żadnego takiego dyskomfortu, że ty czegoś oczekujesz, że nawet w tej wdzięczności takiej, wiesz, byłeś aż taki namolny, rozumiesz, tą wdzięcznością, nie? Ale to dawało po prostu całkowity luz nam wszystkim. I to jest, myślę, też ta wartość dodana, o której sam mówiłeś, kiedy usłyszałeś panią Kwiatkowską na nagraniu, że ci ludzie, będąc sobą, po prostu wnoszą faktycznie jakąś nieoczekiwaną nową wartość, więc byłem w Berlinie z tobą też na pokazie i już rozmawialiśmy tam, no ja jestem szczęśliwy, że mogę tu z państwem dzisiaj być w tym gronie. Dodam tylko, że Andrzej Chyra znalazł się naprawdę w wielkim gronie polskich aktorów, ale też i w ogóle postaci polskiej kultury. Ci wszyscy ludzie użyczyli swoich głosów postaciom z animacji Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Ta lista jest naprawdę długa. Film, przypominam, miał już swoją premierę w sieci. Możemy więc go oglądać już w naszych domach. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowa Filmowa. Powiem więc do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. A przed 17 jeszcze, to już słychać, Angelo Badalamenti